उसके भीतर धेनुक नामक एक पर्वताकार दानव रहता था, जिसको परास्त करना बहुत ही कठिन था। वह सदा गधे के रूप में रहा करता था। भगवान जी ने उसके दोनों पैर पकड़कर ऊपर फेंक दिया और एक ताड़ के वृक्ष से उसको मार डाला। फिर तो वन में वे गवाले खेलते फिरे। उस वन से निकलने पर वे तुरंत ही भांडीर भट्ट के पास आ गए और बलराम तथा कृष्ण जी के साथ बालोचित खेल खेलने लगे। उस समय प्रलंब नामक राक्षस गोप का रूप धारण करके वहां आया और बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ा आकाश की ओर उड़ चला। तब बलराम जी ने उसे राक्षस समझकर बड़े रोष के साथ मुक्के से मस्तक पर मारा। उस प्रहार से राक्षस का शरीर तिल मिला उठा और वह अपने वास्तविक रूप में आकर बड़े भयंकर स्वर में चित्कार करने लगा। उसका मस्तक और शरीर फट गया और वह खून से लथपथ हो पृथ्वी पर गिरकर मर गया। इसके बाद एक दिन संध्या काल में अरिष्ट नामक दैत्य बैल का आकार धारण किए ब्रज में आया और श्री कृष्ण जी को मारने के लिए बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसे देख समस्त गोप भय से पीड़ित हो इधर उधर भाग गए। श्री कृष्ण जी ने उस भयंकर दैत्य को आया देख एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ लिया और उसके दोनों सींगों के बीच दे मारा। उसके सींग टूट गए और मस्तक फट गया। वह रक्त वमन करता हुआ बड़े वेग से गिरा और जोर जोर से चित्कार करके मर गया। इस तरह उस महाकाया दैत्य को मारकर भगवान जी ने ग्वाल बालों को बुलाया और फिर सब लोग वहीं निवास करने लगे। तदनंतर कुछ दिनों के बाद केशी नामक महान असुर घोड़े का रूप धारण किए ब्रज में आया। वह भी श्री कृष्ण जी को मारने के ही उद्देश्य से चला था। गांवों के रमणीय ब्रज में पहुंचकर वह जोर जोर से हिनहिनाने लगा। उसकी आवाज तीनों लोकों में गूंज उठी। देवता भयभीत हो गए। उन्हें प्रलय काल का सा संदेह होने लगा। ब्रज के रहने वाले समस्त गोप अचेत हो गए। गोपियां भी व्याकुल हो उठी। फिर होश में आने पर सब लोग चारों ओर भाग चले। गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में गई और बचाओ बचाओ की रट लगाने लगी। भक्त वत्सल भगवान जी ने आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत डरो मत। फिर उन्होंने तुरंत ही उस दैत्य के मस्तक पर एक मुक्का जड़ दिया। मार पड़ते ही दैत्य के सारे दांत गिर गए और आंखें बाहर निकल आई। वह बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगा। केशी सहसा पृथ्वी पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। केशी को मरा गया देख आकाश में खड़े हुए देवता साधु साधु कहने और फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार शैशव काल में श्री हरि जी ने बड़े बड़े बलाभिमानी दैत्यों का वध किया। वे बलराम जी के साथ ब्रज में सदा प्रसन्न रहा करते थे। उन दिनों वृंदावन की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। फलों और फूलों के कारण उसकी बड़ी शोभा होती थी। भगवान श्री कृष्ण जी वहां मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए निवास करते थे। एक समय शरद काल आने पर नंद आदि गोपों ने इंद्र की पूजा का महान उत्सव आरंभ किया, किंतु भगवान गोविंद जी ने इंद्र यज्ञ के उत्सव को बंद करके गिरिराज गोवर्धन के पूजन का उत्सव कराया। इससे इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने नंद गोप के ब्रज में लगातार 7 रातों तक बड़ी भारी वर्षा की। तब भगवान जनार्दन जी ने गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और गोप गोपियों तथा गौओं की रक्षा के लिए उसे अन्यास ही छत्र की भांति धारण कर लिया। पर्वत की छाया के नीचे आकर गोप और गोपियां बड़े सुख से रहने लगी, मानो वे किसी महल के भीतर बैठी हों। यह देख सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र को बड़ा भय हुआ। उन्होंने बड़ी घबराहट के साथ उस वर्षा को बंद कराया और स्वयं वे नंद के ब्रज में गए। वर्षा बंद होने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उस महापर्वत को पहले की भांति यथास्थान रख दिया। नंद आदि बड़े बूढ़े गोप गोविंद जी की सराहना करते हुए बहुत विस्मित हुए। इतने में ही इंद्र ने आकर भगवान मधुसूदन जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़ हर्ष गदगद वाणी में उनकी स्तुति की। स्तुति के पश्चात सब देवताओं के स्वामी इंद्र ने अमृतमयी जल से भगवान गोविंद जी का अभिषेक किया और दिव्य वस्त्र तथा दिव्य आभूषणों से उनकी पूजा की। इसके बाद वे स्वर्ग लोक में गए। उस समय बड़े बूढ़े गोपों और गोपियों ने भी इंद्र का दर्शन किया तथा इंद्र से सम्मानित होने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महापराक्रमी बलराम जी और श्री कृष्ण जी नंद के रमणीय ब्रज में रहकर गौओं और बछड़ों का पालन करने लगे। सारे बोलो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 258 भगवान श्री कृष्ण जी की मथुरा यात्रा, कंसवध और उग्रसेन का राज्य अभिषेक। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, तदनंतर एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद जी मथुरा में कंस के पास गए। राजा कंस ने उनका यथावत सत्कार किया और उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। नारद जी ने कंस से भगवान विष्णु जी की सारी चेष्टाएं कही। देवताओं का उद्योग करना, भगवान केशव जी का अवतार लेना, वसुदेव का अपने पुत्र को ब्रज में रख आना, राक्षसों का मारा जाना, नागराज कालिया का यमुना के कुंड से बाहर निकाला जाना, गोवर्धन धारण करना और इंद्र का भगवान जी से मिलना आदि सभी मुख्य मुख्य घटनाओं को उन्होंने कंस से निवेदन किया। यह सब सुनकर राक्षस कंस ने नारद जी का बड़ा आदर किया। उसके बाद वे ब्रह्म लोक में चल गए। इधर कंस के मन में बड़ा उद्वेग हुआ। वह मंत्रियों के साथ बैठकर मृत्यु से बचने के विषय में परामर्श करने लगा। उसके मंत्रियों में अक्रूर सबसे अधिक बुद्धिमान और धर्म अनुरागी थे। महाबली दानवराज कंस ने अक्रूर को आज्ञा दी। कंस बोला, हे यदु श्रेष्ठ, इंद्र आदि संपूर्ण देवता मेरे भय से पीड़ित हो श्री विष्णु जी की शरण में गए थे। भूत भावन भगवान मधुसूदन जी उन देवताओं को अभय दान दे मुझे मारने के लिए देवकी जी के गर्व से उत्पन्न हुए हैं। वसुदेव भी ऐसा दुष्ट आत्मा है कि मुझे धोखा देकर रात में वह अपने पुत्र को दुरात्मा नंद के घर में रख आया। वह बालक बचपन से ही ऐसा दुर्धर्ष है कि बड़े बड़े असुर उसके हाथ से मारे गए। यदि ऐसी ही उसकी प्रगति रही तो एक दिन वह मुझे भी मारने के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि ब्रिज में उसे इंद्र आदि देवता तथा समस्त असुर भी नहीं मार सकते, अतः मुझे उसको यहाँ बुलवाकर किसी विशेष उपाय से ही मारना चाहिए। मतवाले हाथी, बड़े बड़े पहलवान तथा श्रेष्ठ घोड़े आदि से उसका वध कराना चाहिए। जिस किसी उपाय से संभव हो उसे यही बुलाकर मारा जा सकता है, अन्यंत्र नहीं। इसीलिए तुम गौओं के ब्रिज में जाकर बलराम, श्री कृष्ण तथा नंद आदि संपूर्ण गवालों को धनुष यज्ञ का मेला देखने के बहाने यहाँ बुला ले आओ।